Úgy érzed, hogy mióta az eszedet tudod, repkednek a balhék mindenfele a közéletben és a politikában? Már nem tudod, hanyadik balhé, meg korrupció derül ki a politikában, már nem tudod, hogy hova kapd a fejed. Azt érzi az ember, hogy már semminek nincs következménye. Önök ezt megpróbálták eltitkolni. De sikerül. És nem tudja pontosan, hogy miért, de így visszaemlékszik, hogy azért történtek itt dolgok, amit már nem is lehet fejben tartani. De persze tudom, az hibázik, aki dolgozik, de ez lehet, hogy egy kicsit arányaiban, mintha több hibázás lenne, vagy talán nem is hibázás, hanem egy egész következetes rendszer, nem melléktermék, hanem fő célja és iránya. Úgyhogy nézzük meg az elmúlt másfél évtized, miket termelt ki, nézzük meg a fideszes balhékat, és rendezzük őket tier listbe. Bárcsak azt mondhatná az ember, hogyha így a politikai balhékra, korrupcióra gondol az országban, hogy hát rövid lesz ez a lista, de ez a lista nem lett rövid, és még így is rengeteg dolog nincs belevéve. Valószínűleg rengeteg dolgot elfelejtettünk, majd írjátok meg kommentbe, hogy mit felejtettünk el. Van egy csomó dolog, amit csak nem került be, csomó kisebb dolog is lehet, hogy bekerült, miközben nagyobb dolgok nem, mert az mókás volt, vagy épp az jutott eszünkbe. De ez az ötlet amúgy a Discordon valaki írta, és rögtön felcsillant a szemem, hogy ez egy érdekes mókás rész lehetne, mert tényleg úgy érzi az ember már, hogy semminek nincs következménye. Vannak politikusok, akik valami balhéba keverednek, és nem mondanak le, de hát ez a politikus már volt balhéba, vagy ez a politikus már a harmadik balhéja van, és még mindig nem történt semmi, és könnyen érezheti azt az ember, hogy itt azért nincsenek olyan politikai következmények, mint ami hát így normális lenne egy normális országban. Persze tudom, legalább kormányozni tudnak, meg hát mindenki hibázik, aki dolgozik, de itt úgy látom, hogy hát meglátjuk, hogy mi jön ki a végére, hogy itt ez egy kicsit azért ennél is többről lehet szó. És itt lehet, hogy egy csomó ügyben nem megyünk bele részletesen, nincs rá időnk, nézzetek utána akartok. Rengeteg ügyről külön doksi sorozatok vannak amúgy akár, és rengeteg ügy csak egy szimbóluma sok másik ügynek is. Szóval ez még mindig csak a jéghegy felszíne. És ezek azok az ügyek, amiről tudunk. Hát ki tudja, meg mennyi van, amiről nem tudunk. Biztos rengeteg. Úgyhogy nézzük meg, és rendezzük Tirlisbe a jéghegy csúcsát. Nem véletlen ez az első, de hát valahol el kell kezdeni ezeket. Gyurcsányt elfelejtették elszámoltatni. Azt kell mondjam, hogy valószínűleg ez az elszámoltatás már végleg elmaradt, pedig 1000-nél is több vizsgálat volt, amiből alig jutott el valami a bíróságig, ami pedig eljutott abban is leginkább felmentették a vádlottakat. Szóval hát a Gyurcsány meg azóta is vezeti az egyik legnagyobb ellenzéki pártot, szóval egy túl nagy elszámoltatás nem volt itt, de ez így nem a legmókásabb, egy kicsit inkább ilyen csalódás ez az egész. Lehet, hogy nincs miért elszámoltatni Gyurcsányt? Akkor meg miért félünk tőle ennyire? Ez érdekes kérdéseket vet föl, nem a legérdekesebb kérdés, de semmiképp sem F-tír, de hogy azt mondom, hogy mehet a C-be. Ez egy C. C-tír. Ugye? Úgy érzem, hogy ennél vannak uncsibbak is, de sokkal izgalmasabbak is. Mert ez nem maga a Gyurcsány, csak az, hogy nem számoltatták el. Következő, a szájerügy. Prominens fideszes, aki lebukott egy meleg orgián, amint épp az ereszen csúszott le. Érdekes adalékok, hogy akár ő volt az, aki előkészítette a melegellenes törvényt, meg az, hogy azóta is mennyire melegellenes a retorikája a Fidesznek, és hát ez a szájerügy, ez úgy látszik, hogy nem nagyon illik bele amúgy a Fideszről kialakított képbe, és hát nagyon is beleillik, de hogyha így a nyilvánosan kialakított képet nézzük. Tudom, ezt felszokták hozni, de azért én nem raknám egy csomó másik ügy mellé, mert ilyen főleg a Kaleta, meg minden ügy mellé, mert azt mondom, hogy az, hogy Szájer önálló felnőtt emberként mit csinált, az nyilván az, hogy ő közben a melegek ellen dolgozott, az mondjuk ez nem szép dolog, de közben meg én azt mondom, hogy örülök, hogy valaki, ha más nem, brüsszeli kellett is utaznia, de így öntudatra ébredt. Szóval én azt mondanám, hogy Szájer nem egy balhé, ő egy, szerintem egy ilyen mitikus figura, egy ilyen hős lehet a melegek szemében. Bár hogy legyen hős, aki ellenük dolgozik, de Szájerre magában nincs gond. Inkább az a szomorú, hogy ezt el kellett titkolnia. Vagyis hát ezt valószínűleg a Fideszben tudták, de hogy így nem lehetett kiteljesedni őszintén a saját közegében. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez balhénak nekem így inkább D-tier. Ikonikus az egész, de én szerintem félre van értve, és én Team Szájer vagyok. Borkai. ügy. Legalább nem meleg, ugye? De hogy ilyen szexbotrányba keveredett egy luxushajón, ha jól emlékszem. Volt valami korrupciós ügye is, azóta se tűnt el teljesen a politikából szerintem. Ja, most is indul Győrben, de az, hogy ezek a keresztény értékek ellen mennyire megy ez a dolog, meg hogy ez az ember amúgy nem biztos, hogy amúgy megvannak a képességei. Hát ha láttuk a Gulyás Marc interjúját vele, nekem nem volt erőm azt végignézni, de sokan végignézték, azt láttam. Hányszor fizettél prostituáltnak az életed során? Életem során? Ez egy olyan kérdés, ami azért nem válaszolok rá, mert ez olyan mély, hogy is mondjam, csak volt rá példa akkor, amikor régen. Nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen politikusoknak egy ilyen balhé után még ilyen képességekkel még mindig politizálniuk kéne, meg ilyen értelmi képességekkel. Borkai mehet a B-tírbe. Én azt mondom, még lesz ennél jobb, de amúgy ez van egy szépség ennek a történetnek. Egy kevésbé ismert ügy, a zöld dossziés ügy, lehet, hogy már elfelejtettétek, én is elfelejtettem ezt az egészet. Konkrét cégeket, napvezetőket és félreállított adóhatósági dolgozókat nevezett meg az áfacsalási botrány kirobbantója a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársainak, és hát kiderült, mindig van egy szép bekezdés, ami összefoglalja ezt a múny, itt is emlékszem, hogy Mókásra. Például az egyik ügy lényege, hogy állítása szerint, ugye így vizsgálódik a NAV, nézelődik, hogy hol lehetnek problémás dolgok, de az adóhivatalon belül a telefonon arra utasították, hogy ne tegyen adó megállapítást. Inkább engedje el. Tudjátok, így tread lightly. Pedig a revizor előtt világos volt, hogy az a cég számlagyárként működött. De azt mondták, hogy ezt inkább tekintsünk egy kicsit más irányba. Rengeteg védett céggel tel van egy dosszié. Tehát ez a zöld dosszié. Igen, a haverom KFT-k. A haverom, a rokonom, nem tudom kinek, akinek a haverja. Védett adózók, miközben mi minden szarra fizetjük a mindenféle szaradót. Úgy látszik, hogy ez majd egy visszatérő dolog lesz, hogy néha vannak egyenlőbbek, akiknek annyira azért nem kell adót fizetni, néha milliárdokat lehet így elkerülni. Sajnos ez kevesen emlékeznek rá, de azért ez is egy érdekes dolog, különösen fájó, hogyha mindenki tényleg 5000 forinttal el van maradva, akkor már lehet vegzálni. Ezért ezt jobb, ha erre emlékezünk, ez egy B-tír. B-tírbe raknám az zöld dossziékat. Mit szóltok? Hogy legyen itt egy friss is, legyen egy kis az elefánt a teremben, vagy a szobában. Novák Katalin ugye, hát ez még máig egy ilyen kis megoldatlan szál, még máig az emberekben ott van egy kicsit ez a kérdések, hogy mégis miért történt ez, mégis még vajon kiknek adhatott kegyelmet, mert azt tudjuk, hogy Budaházinak adott, de nem abból lett baj, hanem azt is tudjuk, hogy adott egy pedofil segítőnek is kegyelmet, és akkor ebből ugye Unásig tudjuk, hogy mi kerekedett ki, bár mostanában inkább a Magyar Péterre figyelnek, mint magára az ügyre, ami elkezdte ezt az egészet. Próbálják elbagatellizálni a dolgot, miközben ketten is lemondtak, meg egy harmadik is lemondott pár dolgáról. Szóval máig nem tudjuk, hogy miért volt fontos ezt megadni az ügyet, valószínűleg a Balog lobbizta ki ezt az egészet. Úgy volt, hogy nem fog kikerülni, ez ugye nem lesz nyilvános, de hát ez egy véletlenek folytán ez így kiszivárgott a repedéseken, és amit elindított ez az ügy, az szerintem példátlan itt a Fidesz berkein belül, hogy ennyien lemondtak, az is, hogy ebből valahol ennek a szelén tudott erőre kapni a Magyar Péter, és most egy kicsit azért főleg a pedofilia, amit próbálnak mindenkit összemosni a pedofiliával, az éget rájuk itt valahol, szóval ez egy estír. A Novák ügy ez egy estír. Az estír azok már olyanok, amikbe egy normál országba belebukna bármilyen kormány. Mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak? A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Itt úgy látszik, hogy erre nincs szükség, de itt is azért lemondott pár ember. Ebből az ügyből ugye tovább mehetünk egy másik ügyre, az, hogy a Rogánék belenyúltak az ügyesség hát dolgaiba, előtte is lehetett ezeket sejteni, most már hangfelvétel van, hogy az igazságügyi miniszter gyakorlatilag beismeri, vagy beszél erről. Lekihúzottak dolgokat. Persze, magad húzott el, vagy majd... Az eredeti doksiba, vagy csak kamérjel. Hát ilyen olvasottak, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mint tartották. És mégis ott tartunk, hogy semmi nem történt. Hát nyilván az összedi beszéd is kemény volt, de ahhoz képest, hogy érdekes módon rengeteg embert nem zavar ez az ügy, miközben az összedi beszéd nagyon zavar. Ez kicsit nekem nagyon kettős, de hogy ez azért egy normális országban kormányváltást eredményezne, főleg úgy, hogy közben ugye törvénybe is iktatták ezt a dolgot, amit elméletileg nem szabadott volna, és ha minden igaz, akkor mostantól nem tudom, elfogadták, hogy az igazságügyi minisztérium az belenézhet ezekbe az aktákba. Elfogadták azóta? Ez már egy külön filozofálást megérne, hogy ez így már rendben van-e, de ez a Rogánék belenyúltak az aktákba, ez is ide az estérbe mehet szerintem. Ha már itt tartunk, még egy ügy, hogy mi miatt kellett ugye belenyúlni ezekbe a dolgokba, akkor itt ugye volt egy Shadow Völner ügy, amiben államtitkár is, vagyis a Völner államtitkár úr is érintett volt, meg a végrehajtói körök lefizették egymást, várjam, 2 éve robbant ki, emlékszem, 3 éve, és most meg ott ketten ott kedélyesen cseveréztek a bíróságon, pár napja volt ez a kép, nagyon gyorsan nem sietnek a bíróságok, épp Dubajba utazott volna ugye Sádl, és akkor lekapcsolták, szegény, hát nem ért már el odáig. Völner Pál megalapozott a gyanúsítható azzal, hogy jogtalan előny ellentételezéseként vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz a magyar bírósági végrehajtói kor elnöke kérésének megfelelően. Ez itt egy kép ugye Varga Juditról és Völner Pálról. Emlékezzünk, hogy ők nagyon sokat dolgoztak együtt, amit így el szoktak felejteni jótékonyan az emberek. Nem véletlen tudott ennyit ezekről a dolgokról, vagy elméletileg ugye nem tudott, de hát ez is egy nagyobb volumenű ügy volt. Ez egy átír. Azt szerintem a Werner Schadl egy mehet az A-ba, legyen ott is. Következő, az Elios ügy. Ez nagy kedvencem amúgy. Az Unió egy kicsit így szaglászott, és kiderült, hogy csomó pénzt elloptak, maradjunk ennél. Méghozzá Tiborc István körei is benne voltak, Simonicska Lajoshoz kötődött a múltban. Tiborc kiszállt ebből a cégből 2015-ben, milyen szerencse. Régi indexes videó nagyon jól elmagyarázza, hogy... 2 főszereplő van. Az egyik Tiborc István, a cége az Elios és a köré szerveződő cégháló. Ez az egyik szereplő. A másik pedig a város, amely kitalálta, hogy korszerűsíteni a közvilágítást, mert arra uniós pénzt lehet nyerni. Világításokra lehetett pályázni egy városoknak, a városoknak ezt kellett egy független szakértő, aki megalapítja, hogy milyen világítást érdemes beszerezni, hogy nem az is a Tibor cég köréből jött ez a független szakértő. Kellett, aki ezt az egészet ugye utána külső szakértőként még megvizsgálta, hogy nem az is hozzájuk köthető szakértő volt, és utána kiírták a pályázatot, amiben ugyanúgy sokszor a Tibor cég köre segített a pályázat kiírásába, és csomószor pontosan rájuk lett szabva az egész, és hogy nem mindig ők nyerték ezeket, és akkor mindenki nagyon sok pénzt hát be tudott húzni ebből, megkapták rá az EU-s támogatást, nagyon sok pénz le lett nyúlva, magáról a világítás minőség is elég megkérdőjelezhető volt. Ja, szóval Orbán veje az nyakig benne volt, azóta is sikeres vállalkozó, ugye, gondolja mindenki, amit akar erről az egész ügyről, és aztán az történt, az még külön pikantériája volt, azt hiszem, hogy EU emiatt nem fizette ki Elios által megvalósított projektek számláit, szóval ezt is akkor aztán az adófizetők pénzéből fedeztük. Még azt se lehet mondani a nap végén, hogy legalább EU-s pénzt loptak el, nem az adófizetők pénzét lopták el, bár az EU-s pénz is az adófizetők pénze, abban benne van a mi pénzünk is, de csak magyar pénzt loptak így el. Én azt mondom, hogy ez is az öreg Elios ügy, ez minimum egy átír. Hát úgy látszik, hogy megbocsájtott neki az üzleti élet, mondhatta, hogy igazából neki semmi köze nem volt ez, mert úgy látszik, hogy ezt akkor mindenki el is hitte, mert hát... Mégis az Orbán vejéről van szó. Vajon, hogy a Gyurcsány veje csinálta volna ezt, akkor ilyen megbocsájtó lett volna az állam? Hát, ki tudja, ugye ki tudja. Rogán helikopterezése, melyik, ugye? Vagy nem, másnak volt még helikopterezés? Volt még helikopterezés. Azért ez egy visszatérő szál lesz itt, hogy kicsit úgy nyomják a ugye szerényen élő politikusaink, mint a szupergazdagok az utódlásban. Helikoptereznek, jaktoznak, ide-oda mennek. Hát legalábbis érdekes, hogy mennyire úgy tűnik, mintha ilyen luxus életet élnének ezek a szerény politikus pénzből élő politikusok, hol is kezdjem, óránként 250 000 forintba kerül az a luxus, hát 250 000 forintba kerül óránként, az egy luxus helikopter. Azt mondanád, hogy amúgy erre azért csak nincs pénze, de hát úgy látszik, hogy az volt a pikantérje ennek amúgy, ha ez nem lenne elég, hogy rákérdeztek erre, és azt mondták, hogy biztos összetévesztették valakivel. Majd amikor képeket is elküldte nekik a lap, akkor már többet nem válaszolt. Cserébe ugye nem sokkal később bezárt a Népszabadság, az már egy másik ügy. Aztán a helikopter üzemeltető cég azt mondta, hogy ő igazából ő ajánlotta fel a Rogán Ceciliának az utazást, stb. Ment a magyarázkodás, ez még kedvencem, a kis grófos szál. Nézzétek, a kis grófó is kirakott egy ilyen kedves posztot, hogy Rogán Antal és kedves családja is részt vett az esküvő, nagy megtisztelés volt számára, hogy velem mulatott és énekelt a nézését meg a járását. Büszke vagyok arra, hogy egyre több országgyűlési képviselő mulat a dalaimra. Rogán Antal kimondott a jó ember, igazi bulibáró. Ez is egy érdekes mókás dolog volt. Tehát ez egy helikopterezés azért, ez legyen C-tier, azért ez nem egy olyan nagy show, nem? Ha már helikopterezés, akkor következő Szijjártó jachtozása. Egyel érdekesebb ügy szerintem, aki ugye emléktek nagyon-nagyon dolgozott, és aztán kikerült egy kép, hogy egy jachton, hát Tiszakécskei, Szijj László, mint Tiszakécskei nagyvállalkozó által birtokolt máltai offshore. Figyelj, gyönyörű az egész. Hagy olvassam fel ezt a mondatot, mert sokat elmond arról, hogy nehéz ezt a mondatot nem úgy értelmezni, mint egy ilyen igazi maffia filmet az egészet. Figyelj. Szóval kirakta, hogy dolgozik, ehhez képest ugyanezen a napon, augusztus 16-án vasárnap a Lady Milliárdon a Szijj László Tiszakécskei nagyvállalkozó által birtokolt máltai offshore cég tulajdonában lévő luxus jachton láttuk és fotóztuk a miniszter urat Adrián Horvátországban. Mondani se kell, hogy ez valószínűleg Szijj László azért részesült már megkülönböztetett figyelembe az államtól. Ez az is egy, hogy vajon egy nagy vállalkozó jachtján találni egy minisztert, az vajon nem-e problémás már önmagába, ugye? Lehet, hogy úgy érezte, hogy igazából ő is beleadott azzal, hogy segített a vállalkozó urat, és akkor őnek is joga van ott lenni. Ez szerintem egyen mókásabb ügy amúgy, mint a helikopterezés, szóval ez mehet, ez a B-tírbe. Ide berakom, ez itt, ez azért mókás volt ez a jachtozás, nem? A Kaletta ügy. Volt perui nagykövet, akit ugye hazamenekítettek, mert 19 ezer kiskorúakról készült pornográf fényképet találtak nála, és mint ugye megmondta az a műsor, ez nem pedofília. Ami azonban semmi esetben. Tud arra példát mondani, hogy hány pedofilt engedtek szabadon? Hát én a Kalettán háborodtam fel annak idején a legjobban. Nem volt pedofil. Nem volt pedofil? Nem. Hát elnézést, miért nem volt pedofil? Azért, mert olyan képeket nézegetett, igen, amelyeken kiskorúak szerepelnek, de ez nem pedofil bűncselekmény. És hát kapott érte kemény egy év felfüggesztett börtönt, és 540 ezer forintos pénzbüntetést, ennyi. Hazahozták, hogy nehogy valami baja lehessen, és megfizetett egy kis zseppénzt. Hát ez azért kínos szerintem, főleg egy államnak, aki éppen nagyon ugye dolgozik a pedofili ellen, aztán állandóan ilyen hülyeségek esnek ki a szekrényből. 2019 tavaszán vették őrizetbe. A magyar hatóságnak kellett hazahozniuk Perúból. Az ügyről nem adott senki tájékoztatást. Volt perui nagykövet ügyét, közel egy évig titkolta a kormányzat és az ügyészség. Hát megértem, mert elég kínos. Ez egy nagyon kínos ügy, de szerintem a kezelése inkább köthető Fideszhez. Nem, Kaletta már a Fidesz előtt is itt volt, sőt, talán alapvetően nem is fideszes volt. Ezek után szigorították talán törvényeket, vagy nem szigorították, nem kezelték a legjobban, az biztos. Biztos, kifejezetten gusztustalan maga a pedofil vonulata. Kalettát így berakom a A-tírbe. Erkölcsség az az egyik legdurvább, nyilván, mert pedofilia van benne, de hogy azt kell, hogy mondom, hogy annyira nem rengeti meg a kormányt, hogy így az az S-tír úgy látom egyelőre, ahol tényleg kormánytagoknak, egész kormánynak kéne lemondani. Így is felkerült az A-ba, mert azért ez egy ikonikus momentum. Ellopott magánnyugdíjak. Pá-pá! Nem sokan örültek neki annó, és ez egy kockázatosabb időszaka volt a Fidesznek ilyen szinten, hogy ezt így meglépte, de elég hamar meglépte amúgy szerintem. 2010 novemberében született a döntés, hogy a magánnyugdíj pénztárakba hosszú évek során befizetett járulékok állami nyugdíjrendszerbe való átcsoportosításáról. Több mint 3 millió pénztári tag döntött az állami nyomásra visszalépés mellett. A pénztári hozamok azonban azt mutatják, így utólag 10 évvel teltében, hogy jobban járt, aki maradt. Hoppá. Azt tudom, hogy anno ez azért elég sokan kivoltak rajta eléggé jogosan. Az első olyan dolgok között volt szerintem, ami így általánosan felháborodtak rajta az emberek így a Fidesz idején. Azóta is emlegetik, de hogy így ahhoz képest, hogy mennyi embert érintett, úgy látszik, hogy tudták, ki lett ez számolva, hogy ez azért a kétharmadukat nem fogja veszélyeztetni, szóval ez is ide a Gyurcsány mellé berakom, oda illenek ide. Hát igen, egy rendes országban valószínűleg ez is följebb került volna, de úgy érzem, hogy már túl régen ilyen volt. Ha mostanában történt volna, lehet, hogy ASS-tír is lehetne, de és ez nem is egy korrupció volt, ami kiderült, hanem inkább csak egy döntés, ami jogosan sok emberben megrökönyödés váltott ki, hogy úgy mondjam. A Pegasus botrány. 2021. augusztusában volt, az egy ilyen izraeli kém szoftver a telefonon, a Pegasus. Elméletileg nem erre szokták használni a kormányok, vagyis inkább arra szokták fogni, hogy ugye terroristákat, meg ilyeneket figyeljenek meg, de úgy látszik, hogy itthon más hasznát is megtaláltak ennek a Pegasus szoftvernek, és volt ellenzéki politikusok, oknyomozó újságírók is találtak a telefonon Pegasust, és hát olyan emberek, akik azt mondják, hogy egy normális jogállamban nem kéne, hogy a Pegasus egy oknyomozó újságírónak a telefonján ott legyen. Ja, a Kósa az be is vallotta. A Pegasus szoftver beszerzője a belügyminisztérium. A Pegasus, igen, igen. Ez egy elég durva ügy szerintem, és ezt is nagyon olcsón megúszták. Ez már azok az ügyek, amikor így már el se hiszed, hogy mik vannak, és el se hiszed, hogy mennyire leszarja az állam, meg mennyire hatékonyan működik a propaganda, hogy egy csomó emberhez el se jut. Szóval ez a Pegasus egy sokkal nagyobb ügynek kellett volna lennie, mint amekkora volt, és amúgy ez nem csak Magyarországon, ez egy egész EU-ban legalábbis, szerintem lehet, hogy még tovább, de hogy EU-ban biztos más országokban amúgy voltak lemondások, itthon nem, de ez egy estír. Sajnos ez egy estír. De hát meg se kottyan nekik, hát még van egy csomó móka dolog. Tudom, hogy nagyon jó dolog olyan dologért pénzt adni, amiért cserébe semmit nem kapsz, de valaki szeretne a figyelmetekbe ajánlani valamit, amit ugyan pénzbe kerül, de kaptok érte cserébe valami. Ez pedig nem más, mint a Surfshark. A Surfshark segítségével például biztonságosan mehettek fel mindenféle oldalra, és nem kell tartanatok attól, hogy elcsendesedik az adataitokat, meg mindenféle vírus sok rátok másznak, ami ugye hát nem olyan jó dolog. Nyugodjatok meg, hogyha akkor a boomerek vagytok, mint a Nessai, még akkor is fogjátok tudni kezelni, mert ilyen nagyon egyszerű. Kezelőfelülete van, mert ez is kalkuláltak veletek. Lássuk be, kalkuláltak veletek. Ráadásul annyi eszközön használjátok, amennyin szeretnétek. Surfshark van segítségevel pedig, hogyha mégis valami olyan szőrös weboldalra mennétek fel, ahonnan letöltöttök valami bizonytalan dolgot, végül kiderül, hogy van rajta egy kis vírus, ezt megjelzi nektek, és akkor tudhattok róla, és akkor tehettek ellene valamit, nem úgy, mintha nem figyeltek oda, és akkor hirtelen Cyril betűs lesz a Windows-otok például, ezt higgyétek el, nem annyira jó dolog. Úgyhogy, hogyha beszeretnétek biztosítani magatokat a Surfshark-kal, akkor a leírásban található linkre kattintsatok, és a Fókusz csoport kuponkód segítségével extra 3 hónapot kaptok ingyen. Elintéztük nektek ezt az egyedi, egyszeri ajánlatot. Térjünk vissza. Miről is beszéltünk ma? Miről van szó, Ádám? Hát öreg Kósa, kiderült, hogy nem biztos, hogy a esze miatt tartott, ahol tart. Csengeri örökösnő ügyelként elhíresült igazából, de itt legalább nem feltűnően valami állami pénzt lopnak el, de az, hogy elhiszi Kósa, hogy aláír pár dolgot, és hogy akkor ő lesz a Európa egyik leggazdagabb embere, vagy a világ egyik leggazdagabb embere, az azért sokat elmond a kormánytagokról, legalábbis a Kósáról mindenképp. Az egyik alapján Kósa menő nyugati bankár lehetett volna, miután az övé lett volna az egyik legnagyobb francia pénzintézet, a Credit Industrial et Commercial Bank 24,09%-a. Szóval, hogyha valaki ilyet irat alá velem, én azt mondom, hogy figyelj, én úgy érzem, hogy ez bullshit. Na igen, ez jó összefoglalása itt a kommentekben, köszönöm, hogy ez nincs ebben az ügyben korrupció, de az látszik, hogy benne lennél, hogyha lenne. És az egész, ez nevetséges, ez az egész örökösnő ügye. Nem is tudom hova tenni. Nem, ez a Kósa azt mutatja, hogy tényleg egy ilyen világi idióta. Sok hatása nem volt ránk, de szerintem nagyon mókás, szóval bekerül a B-be. Következő a Simonka ügy, hát ez egy kis lájtos, lehet, hogy már sokan elfelejtették ügy, országgyűlési képviselő, akit azzal vádoltak, hogy 1,4 milliárd forintot csalt el bűnszervezetben. Ez már, ilyenekre föl se kapjuk a fejünket, ez csak ilyen mellékes hírek, nem? Simonka György Fideszes országgyűlési képviselőn és 32 társa ellen költségvetési csalás büntető miatt indult büntetőügy a fővárosi törvényszéken. Az a baj, annyi ügyet olvastam végig mostanában, hogy már nem tudom, ennek pont mi lett a vége, ha a vége lett, gondolom semmi nem lesz belőle. Politikusok csaltak, bűnszövetkezett, stb. Nincs benne ilyen szexi vonulat, amúgy, mint egy csomó másik dologba, az egy D-tír. Nem olyan izgi már, ugye? Ez nem kelti fel az érdeklődést. Következő, a Voldemort ügy. Na az, azzal kevertem valahol. Annak legalább már van valami pikantériája. Voldemort nagyúrnak kellett szólítani, erről lett híres ez az egész. Nagyon tetszik ez az egész sztori, ezeket figyeld. Megbeszélés után Mennyi összehozta őket a pályázatíróval, kivilágosra tette, hogy az elnyert 5-700 millió felét vissza kell majd csorgatni. Hát, ez a történet az emberiséggel egyidős, ugye? Főleg, hogyha ebben az országban nőttél fel, hogy jön az EU-s pénz, a felét vissza kell csorgatni, a másik fel a tiéd, és abból valamennyit költened kell a megvalósulásra. Hát ismerjük, már az unokáink is ismerik, mindenki ismeri ezeket a sztorikat. Márpedig e-learning konferenciás workshop szervezés címén kell visszaforgatni a felét. Aztán módosultak a tervek, a végén már csak 100 milliós pályázatról volt szó, és ez biztos nem tetszett neki, mert ez kevesebb pénzt ígér így. És azért az lett, hogy a 90% visszacsorgatását követelték. Az azért már sok, nem? 90%-ot vissza kell csorgatni. De, ez a kedvenc slusszpoénom a végére, mennyit cserébe megígérte, ugye Voldemort megígérte, hogy a jövőben milliárdos pályázatokat írnak majd ki, és azoknak tényleg csak a felét kell majd visszaadni. Milyen kedves, epikus ez az egész ügy ilyen szinten. Ez a részlet nagyon mókás, de amúgy az, hogy EU-s pénzek felét adjátok vissza, másik felét meg majd tilányulhatjátok, és akkor igazából a nép az már sok dolgot nem kap belőle, az meg se lepődünk, csak mondjuk azt nem tudom, hogy akart ezt a Mennyi eladni, hogy meg semmi politika nincs ebben, de ez a B-tír, amúgy azt mondom, mondhatja a Fidesz, hogy ez csak így, ez ő magánakciója volt, semmi köze hozzá, szerintem mondja is. Tudom, hogy azt hittétek, hogy elfogytak az ügyek, de nem. Mert volt egy sokkal nagyobb lopás sorozat is, amiben olyan szereplők is voltak, akik ugye máig még a kormányban vannak, ez nem más, mint a lélegeztető biznisz. Ugye összesen 16 ezer lélegeztető gépet vásároltunk, 300 milliárd forintért, 1000 helyről, 1000 beszerzőn keresztül, sokkal több lélegeztető, mint amennyit valaha tudnánk kezelni, mert egy kezelőnk közel sincs, de amúgy érdekes végignézni azt is, hogy hány ezer lélegeztetőnk volt, és mennyire mondtam már az Orbán, hogy már az elég lesz mindenre, még akkor is még sokkal többet szereztek be. Igazából az is érdekes volt ebben az ügyben, hogy drágában szereztek be nagyobb mennyiségben, miközben az üzlet általában az, hogyha nagyobb mennyiségben rendelsz valamit, akkor olcsóbban megkapod, itt drágában kapták meg. És utána még van ennek az ügynek olyan vonulata, hogy kiken keresztül szerezték be ezeket a lélegeztetőket. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy fürkészeket és portyázókat küldtem ki a világ minden részére és minden égtáj felé. De kik voltak ezek a fürkészek és sportjázók? Voltak, akik az autófeltuningolás világából érkeztek meg a lélegeztetőgépek világába. Orbán kiküldött mindenkit fürkészni, és aztán befürkésztek nekünk 16 ezer lélegeztetőgépet. Különösen csúnya szerintem, hogy a Covidon így nyerészkedni, vagy legalábbis ha legnagyobb jó indulattal vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem akartak nyerészkedni, bár rengeteg érdekes vonulata van akkor ennek az ügynek, hogy mégis mit csináltak itt, akkor meg nagyon-nagyon felelőtlenül bántak a pénzünkkel. Igen, itt még rengeteg érdekes részlet van, amitől amúgy lehet, hogy ez fölismert estírbe. Tényleg teljes összefoglaló videókat kell megnézni, hogy mennyi gusztustalanság van ebben. Az máig több százmillió az, hogy raktározzák. Ezt el is felejtettem. Ez jó, az estír, ez azért sokat elmond erről a kormányról. Kitiltási botrány, hát ez egy kis aranyos botrány. 6 meg nem nevezett magyar köztisztviselőnek az Egyesült Államok megtagadta a beutazását, és hát ez csak egy ilyen kis apróság, kis adalék, mondhatják, hogy nem az ő hibájuk szerintem, és fogják is. Igazából ez nem is magyar balhé, az amerikaiak voltak, úgyhogy ez egy F-tír, ez egy kreált balhé, a dollár a Amerika oldal volt. Hosszú bájtok éjszakája. Ez még az első kormányzás idején volt, egy kicsit visszanyúljunk. Adatok módosítására utaló jeleket egyelőre nem találták, ám érdekes adatlekérdezések nyomaira bukkantak a szakértők. Az APEC számítógépes rendszere vizsgálatának során tudta meg a Népszabadság, hogy Simicska Lajos több cég és magánszemély adatait kérette le hivatali ok nélkül. Jó, öreg Simicska az hozzájuthatott olyan dolgokhoz, amihez nem, és hát tudjuk, hogy a Simicskára azért nagyban épített később. Több szála volt ennek a dolognak, de hát szerintem ez akkor lehet nagy balhénak tűnt, de én azt gondolom, hogy manapság ez már átlag kedd délután. Szóval ez is F-tír. Ha Simicska hozzá akar jutni adatokhoz, akkor ma már nem az lenne, hogy így le kell kérdezni, és aztán lebukik. Másnap törvényben lenne, hogy az övé. Viszont ha már a régi idők ugye az első Fidesz kormányzás alatt, akkor a székház eladást is ide kell venni. Az az első ilyen nagy fideszes balhé volt, amikor is ugye pártok kaptak székházat, és akkor itt megízlelhették azt, hogy lehet a közös vagyont egy kicsit elherdálni, mert ugye ezt eladta a Fidesz, és aztán magáncélra csatornázták át ezt a pénzt, hogy nem Orbán apjának segített hozzájutni egy bányához. És azt mondták, hogy ez tetszik, ez az íz, hogy vagyonra tettünk szert, miközben nem is a miénk volt ez a vagyon. És azt mondta Fidesz, hogy átír. A történelmi jelentősége miatt átír. Ha már Simicska, ugye előbb megemlítettük, akkor itt a Simicskának volt egy ilyen szakadása az Orbán Viktorral, amikor elment, kiderült, hogy nem Simicskával, nem is tudom már, hogy fogalmazom, de nem Simicskával képzelik amúgy a fideszes média birodalmat felépíteni, vagy valami nagyon összevesztek, mert nagyon-nagyon csúnya szavakat mondott ugye az Orbán Viktor a Simicska. Bajás Zsoltra azt mondta, hogy geci, Orbán Viktor is mondja már valamit. Az is geci. Szerintem ez egy mókás ügy volt, a nyilvánosságban így ilyen szabadszájúan zajlott, és hát érdekes, hogy Simicska azóta már most is nagyon gazdag, de érdekes, hogy már nincs olyan jóban a kormányzattal, és most már hirtelen nem is olyan gazdag, és legalábbis rengetegen beelőzték. Ez is egy érdekes tanulság, hogy úgy látszik, hogy az, hogy jóban vagy a Orbánékkal, segít gazdagodni, de ez talán már le lehetett szűrni, ha nagyon akartuk. De ugye a magyarok már beletörődtek, hogy a politikai nagyot lopnak. Szóval én azt mondom, hogy ez a Simicska, ez egy B-tier, rendben volt ez, de inkább csak mókás volt szerintem. Szegény, pont amikor igazán jöttek a pénzek, akkor úgy látszik, hogy más kapta meg. A következő a Kubatov lista. Hát egy adatbázis, egy választói adatbázis, amit még a 2000-es években hoztak létre a Fideszben. Ugye Kubatov, aki azóta is azért prominens alak itt a közéletben. Az, hogy a lista létezik, azt senki se tagadja. Az, hogy ez mennyire legális, arra már vita van. Azt mondják, hogy a bírálók szerint ugyan nem csak a pártot támogatók az adatgyűjtésbe beleegyezettek adatait tartalmazza, ezen kívül a néven és elérhetőségen adatokon kívül egyes esetekben olyan információkat is tartalmaz, mint a pártszimpátia, szavazási hajlandóság, kapcsolattartási adatok. Dolgok, amiket lehet, hogy nem kéne, hogy ott legyen, vannak infok, amit lehet, hogy még nem szabad ott volna megtartani, de azért megcsináltak ezt a listát, mert úgy gondolták, hogy még hogyha balhé is lesz belőle, sokkal hasznosabb ez, mint hogy csak úgy hagyják elveszni az adatokat. Úgyhogy a öreg Kubatov azért, ő is kivette részét a munkából, de azért akkora nagy balhé nem lett ebből, ezt nem C-tír. De azt hiszitek, hogy a helikopterezés az csak a Rogánnak a kiváltsága? Nem. Mert volt itt még egy mókás helikopterezős sztori, és ez nagy kedvencem amúgy. Semmén, ő egy szerény politikus a KDNP-ben, aminek nem sok százalék van ennek a pártnak, és hát Semmén az vadászni ment. Fényképek és dokumentumok szerint Semmén évek óta vesz részt titokban luxus vadászatokon Svédországban. Hát abban nem egyedül megy, kiroccanásokat pedig a szóbeszéd alapján szigorú óvintézkedések mellett szervezik meg. Ki nem jár Svédországba ugye vadászatokra, rendre elkísérje a föld művelésügyi minisztérium egyik korábbi főosztályvezetője is. Luxus helikopterek is vannak, 4-5 millió forintnak megfelelő svéd koronába kerülnek. Szerintem annál több amúgy, de jó, lehet, hogy csak ennyi. Bár akkor még elmentek a fizetés, ez nem indokolta volna. Most már az egész sokat emeltek a fizetéseken. Ez a kedvencem, ezek a mondatok. A legnagyobb szabású vadászatot tavaly szeptember végén tartották, akkor írják, Semmiének egy helikoptert béreltek, a politikus pedig arról lőtt ki egy rénszarvast. A kilőtt állatot a nyakánál fogva fellógatva szállította el a helikopter. Olyan is volt a lap szerint, hogy lovat kellett intézni Semmiének, hogy ne kelljen gyalogolnia. Ez az országet. A magyar nemzet úgy tudja, hogy a kirándulásokat rendre különös óvintézkedések mellett bonyolítják le. Előfordult például, hogy egy 40 fős hotelt is kibéreltek Semmiénék számára, hogy csak ők legyenek a szállóban, és ne találkozzanak másokkal, főként magyarokkal. Milyen urak? Egy egész hotelt kibérelnek nekik, ugye egyáltalán nem az jut az ember eszébe, hogy honnan van erre pénzük, csak nem lopták. Biztosan mindegyik ilyen ügyes mellékvállalkozó is a politikusi karrierje mellett, de én nekem ez nagy kedvencem, ez a sztori. Ez sajnos, vagy nem sajnos, szerintem egy nagyon szép szimbóluma ennek a álszentségnek, amit nyomnak. álszentség. Képmutatás is jó szó rá. Igen, a farizeusság is. De igen, ezt a, ez, hogy keresztény bőrbe bújnak, álszerények, meg minden, és utána meg ilyenek derülnek ki, és akkor hogy higgyünk neki? Nyilván nem olyan fajsúlyos bizonyos szinten, nyilván normális esetben már rég ki kellett volna hullni ennek az embernek a politikából, de átír, mert azért az egy epikus sztori, én azt mondom. Már ennél pikánsabb dolgok is kerültek már ki semmilyenről. Akkor egy most egy kis lájtosabb irányba menjünk el, Matolcsi titkárnője, ugye, Matolcsi titkárnője, vagy hát legalább személyi titkára, bocsánat, feltűnően nagy volt a fizetése, de nagyon feltűnően itt a jegybanknál, szóval úgy, hogy így a rajtuk kívül még maga Matolcsi György három alelnöke, a monetáris tanács további 5 tagja, valamint a felügyelőbizottság 6 tagja keresett többet. Ez a személyi titkár a legjobban fizetett 4-5%-ba tartozhatott a jegybankban, csomószor sokkal többet keresett azoknál is, akiknek sokkal több felelősségük és joguk volt, de hát Matolcsinak a szereményt, hogy a személyi titkára volt, és hát ilyet már láttunk, a Csoki is beszámolt már hasonlókról szerintem, hogy valakinek a valakije vagy szeretője milyen jó pozíciókat kap. Ez is inkább egy ilyen, hogy mondjam, szimbolikus ügy, hogy a demotiváló lehet, hogy ott vagyok több felelősséggel, munkával, és akkor a főnöknek mármint a személyi titkára az több pontot kap. Hát igen, sajnos ez csak D. Ez csak ilyen kis érdekesség. Multiknál is megesik, az biztos, hogy így van. A nepotizmus mindenhol megesik, csak ugye itt az a baj, hogy ez a mi pénzünkből esett meg. Ha már mókásan sok pénz, akkor itt van például Szijjártónak a háza, miről van itt egy külön kis bejátszónk. Nem tudni pontosan mekkora házat vett Szijjártó Péter külügyminiszter 167 millió forintért Dunakeszin. Sajtófőnöke az RTL híradónak azt az információt adta, hogy az ingatlan 400 négyzetméteres, de az internetes hirdetésben 750 négyzetméterről írnak, és részletesen fel is sorolják, miből adódik össze ez a méret. Fűtött medence, 2 szauna, jacuzzi, stb. De amúgy nekem az a fő tanulságom, hogy 2014-ben 167 millió forintból lehet Dunakeszin egy ilyen óriási 750 négyzetméteres úszómedencés, szaunás, jacuzzi házat venni. Most már ez biztos 300 millió forint fölött lenne. Szerintem. Ez is egy kis érdekesség, hogy nem mindig kicsusszanak ezek, hogy így milyen luxusban élnek egyesek, miközben elméletek ugye, hát nem biztos, hogy elméletben ott lehetnének, de hát már megszoktuk, hogy szupergazdagokként élnek az emberek, akik a pénzünk felett diszponálnak, ez egy D-tier, csak egy érdekesség. Következő. Ugye ez Orbán Viktornál a legtetten érhetőbb, hogy meglepően jó vállalkozó az összes rokona megismerőse, de Kósánál is egyre gyarapodtak, lehet, hogy máig gyarapodnak a rokonok, akik úgy látszik, hogy egyre jobb vállalkozók, de a kedvencem az... Ja, hát ez már régi hírre. Akkor is 80 év fölött volt a Kósa anyukája, és úgy látszik, hogy 82 éves Kósané hirtelen érdeklődni kezdett a disznó tenyésztés iránt, ezért megvett egy mátészalkai sertéstelepnek a felét. És még egész jól mentek ezek a vállalkozások, hát biztos összespórolt örökkorára, ki tudja, de ez inkább csak ilyen móka, hogy így a 82 éves nagymama hirtelen vállalkozó lesz. Hát ezért nagyon kicsinyes a többihez képest, legyen ez F-tier. Ez is egy kis móka, ugye vitte a hírünket egyszer Orbán rá el a világban. Nemzetközi botrány lett ebből, legalább a többihez képest, itt legalább tényleg volt nemzetközi botrány, mert Orbán rá el kakás pelenkát dobált a Horvátországban, és ez még nem tetszett annyira a horvátoknak, miközben ugye turizmus és vendéglátás tanult, hogy tudhatná, hogy ez nem szép, meg ugye mi ezen nagyon felborodnánk, ha más államnak idejönnének és dobálnak a kakis pelenkát, de hát igazából a horvátok magukra vessenek, miért nincsenek kukák ott, ugye? Igazából ez csak meghurcolás szerintem, Orbán állát mindenki adja békén, F-tír. Az egyik kedvenc közéleti momentumom, MNB alapítványai, többek között a Matolcsi családhoz köthető cégek, hát szórták a közpénzt. Előfordult már. És aztán volt egy ilyen része, amikor hát az volt, hogy a kormánypártok megszavaztak egy törvényt, amivel eltitkolták volna, hogy mire mentek az alapítványok pénzei. És ezt az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Kedvenc közéleti momentumom az elmúlt 15 évből. Kálmán Olga megkérdezi, hogy önök ezt megpróbálták eltitkolni. Kovács Zoltán mit mond? De sikerült. Ezt nem lehet máshol lenni. Ez estír. Kultúrtörténeti momentum lesz, hogy a Pegasus ügyet elfelejtik majd. Lélegeztetőgépet, vagy Novák Katalin, de ezt a történelmi könyvekbe szeretném. 1989-ben rendszerváltás lett volna. De sikerült. nem tudom, feltűnt nektek, hogy elment a CEU. Törvényjavaslat benyújtása napján csalással vádolták az egyetemet, Orbán Viktor is. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően üzemelt. Legalábbis egészen addig, amíg pár nappal később a törvény pont úgy változtattak, hogy akadályozza a CEU működését. És tudom, hogy elhitették mindenkivel, hogy a CEU nagyon rossz dolog, de amúgy nem rossz dolog. Kifejezetten jó együttműködés lehet, volt amúgy szerintem Amerikával is. Bécsbe talált új helyre. Lehet, hogy nem is jártok rosszul, hogyha oda mentek. Lehet, hogy a magyarok lehet, hogy már nem járnak olyan jól ezzel, de amúgy ez B-tier, mert az, amit szimbolizál, hogy mindent kirugdosnak, amit nem tudnak kontrollálni, azt szimbolizálja nekem valahol itt, hogy itt van valami szellemiség, ami nem az ő szellemiségük, és nem tudnak felette kontroll gyakorolni, akkor az kivele, és ez szerintem egy nagyon szomorú. Még akkor is, ha nem kell mindennel egyetérteni, amit képviselt CEU, az nem kéne, hogy mindent eltakarítani az országból, ami nekik nem irányítható. Voltak ilyen népszavazási kérelmek annó, nem is lehetett akármikor, de és akkor úgy volt, hogy bárki megy oda, annak a népszavazási kérelme lesz beadva. 18. próbálkozás is hiába való volt, mert ugye a népszavazást akartak a vasárnapi bolt bezárásról, és akkor amikor beadta volna ezt a beadványt, ami ugye nem tetszett volna az államnak, akkor hirtelen előtte 15-20 kopasz kigyúrt kidobónak tűnő ember jelent meg a hivatalnál, a fele azt tudta, hogy hol van, ezek Kubatovhoz is köthetőek több szálon, Fradi vezérhez ugye Szolnoki Kápolna Fitness volt a központjuk, és hát megakadályozták, hogy beadódjon az, ami kellemetlen lett volna a kormánynak. Miről szól a népszavazás kezdeményezés, amit beadtak? Nem tudom, miről beszélünk. Már azóta kiderült, hogy Erdősi Lászlóné, a Herceghalom volt fideszes polgármesterének felesége, neki sikerült beadni, mert a kopaszok őt odaengedték, és hát neki sikerült beadni a népszavazási kérelmet. Ez érdekes, mert sok fideszes ügyben van egy ilyen komikus él, hogy így azt gondolt, hogy ez van egy ilyen vicc, hogy a kopaszokat küldenek oda, hogy megakadályozzák, hogy népszavazási kérelmet adjanak be, hogy már benne van a szatíra, nem kell szatíraként megírni. Örkény is már elgondolkozni, hogy ez mit lehet hozzátenni. Mondjuk ez sok hírnél itt van, de hogy valahol végtelenül szomorú ez az egész, de közben van egy komikus éle is ennek, hogy ez már röhelyes is, tökéletes, és az estír. Nagyon szomorú estír, de az, hogy kopaszok akadályozzák a népszavazási kérelmet, és közben meg egy fideszes kötődésű ember hirtelen befér, és odaengedik a kopaszok. Ez már annyira nyíltan szembe megy mindennel, hogy ezt nem lehet megmagyarázni, ez kibaszott kínos. Lenyúlták az SZFE-t, a CEU mellé ide. Illik a sorba, hogy úgy mondjam. Hát ez is egy szomorú dolog, de ugye kivezették a kocsmákból a szerencsejátékot, azt szerintem jó. De hogy aztán ilyen állami szinten osztogatják, hogy kinek lehet kaszinója, meg kinek nem. Viszont azt is sikerült, és ennek ez ugye, ez tudtuk, hogy valahol ez egy nem lesz meglepő, hogyha haveroknak osztogatják ki a kaszinós dolgokat, akkor egyszer csak az lesz, hogy itt tartunk, egyre többet keresnek, és egyre kevesebbet adóznak a magyar kaszinók. Ez volt 2019-ben, azóta még ki tudja, mi történt, de hogy 10 magyar kaszinó van, ami állami koncesszióval rendelkezik, nőtt a profitjuk, viszont egyre kevesebbet kell adózniuk, és ez egy trend. Hát nem tudom, hogy ez jó trend, de lehet, hogy van köze annak, hogy haverok kezében van. Úgyhogy ez inkább egy ilyen szomorú látlanet erről az országról, de így semmi meglepő, C-tier. Az, hogy Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor haverja, egy nem túl éles kés a fiókban, aki máig a fiókban van, szerintem csak néha előveszik, de nem biztos sokat dolgozik Mészáros Lőrinc, ez nem vitatom, hogy sokat dolgozik, de hogy ilyen feltűnő pofátlanság, mint a Mészáros Lőrinc, hogy már a világ leggazdagabb emberi között van lassan, övé a fél ország, az összes szektor. De nem is vagyok egy átlag ember. Maga a Mészáros Lőrinc, amit megtestesít, az a pofátlanság, amit megtestesít. Nehéz megmondani, hogy pontosan mi az, hogy fényűzés. Az a szemellenzés, amit fölhúznak erre a fideszesek, az borzalmas. A szerénység mindig jól jön. Ez bőven egy estír a Mészáros Lőrinc személye. És miközben ugye rengeteg más magyar vállalkozó nem jut állami forrásokhoz, mert mindent elvisz, hát aki már így is a leggazdagabb. Direkt van ott egy olyan ember, akin látod, hogy amúgy nyilván nem önmagától jutott el oda. Ahol van. Még ezt is az orrunk alá dörgéljük, hogy tudod, hogy itt Orbánnak kell segítenie. Tudod? Hát egyértelmű, látod, hogy azért nem egy zseniről van szó. Uram, én előtte is gazdag voltam. Egy csomó milliárdos nem feltétlenül zseni, vannak kifejezetten idióta, de legalább egy-egy dologban azok a milliárdosok jók, valamiben jók voltak, amiből milliárdokat tudtak csinálni. A Mészárosnél még ez sincs, hogy valamit kitalált, valami forradalmit, ami az egész világon elterjedt, még ezt se lehet mondani rá. Az, hogy erről itt van egy hosszabb mércecik például, hogy hogyan csinálták ki az alkotmánybíróságot, összetételét manipulálták, hatáskörét szűkítették, profilját átalakították, befolyásolják az alkotmánybíróságot, stb. Stb. Jogállamban? Furcsa lenne. Itthon ez max. Egy B-tírre elég. Az, hogy a választókörzeteket hogy szabták át, hogy kijöjjön a nem tudom hány százalékkal is a kétharmad, azért mondanám C-tírnek, mert igazából ez nem magyar sajátosság, ez mindenhol így van, de itthon is. Kamupártok, nem lenne elég nehéz dolga az ellenzéknek, vagy bárkinek, aki fel akar lépni, mert bírságok megszüntették a kétfordulós választási rendszert, ami hogy nem ugye ugyanúgy a Fidesz malmára hajtja a vizet, és még ezen felül bedobtak egy csomó kamupártot, akik azóta se fizették be a dolgokat, egy csomó szorott a gödény is, persze. Fontos kihívás, fontos szempont a közös nevező számára, hogy megtörténjen a kormányváltás április 8-án? Nem ígérünk, de azt betartjuk. Ezek a kamupártok is olyan, hogy már ennél is úgyis kétharmada lenne, még ezeket is bedobják itt meg. Tényleg minden szinten támadnak. Mehet a B-tírbe szerintem. B-tír. Menjünk tovább. A Kesma! Pám! Teljes lett a központosítás a kormány médiában, ez is egy mókás dolog volt anno, amikor majdnem 500 a kormánynak önként felajánlott sajtótermék egy vállalatcsoporttá alakult, központi irányítás alá került, megyei lapok, mindenféle ezer dolog egy irányítás alá került, azért ez egy szimbolikus jelentőségi dolog volt, hogy csomóan csak úgy ingyen ugye beadták a sajtóterméküket. Szürreális ez az egész nekem, hogy ez hogy történhetett meg. Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Schmidt Mária, Matolcsi Ádám, Endi Vajna és még pár jobboldali média tulajdonos beállt szépen a sorba, és önként is dalolva ajánlja fel javarészt állami hirdetésekből fenntartott portékájukat. Bám! Beadták. Az önként az nyilván érdekes itt is, hogy mi az önként, meg mi nem, de ezt a Kesma azért ez egy átír szerintem. És azt, hogy ami azóta megy vele, az is egy érdekes dolog. De itt nincs vége a sztoriknak. Még van pár dolog itt, várjál. Farkas Flórián, megszűnt a nyomozás. Sajnos 7 év után, ez tavaly előtt volt, bizonyítottság hiányában megszüntette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal Országos Roma Önkormányzatot Híd a munkavilágába programjának ügyében. Itt történt egy feljelentés, Roma felzárkóztatási program történt volna, de úgy látszik, hogy az lett belőle, hogy mi lett belőle? Autók, kihasználatlan irodákat vettek, bútorokat, gelérthegyi villát. Hát lehet, hogy a gelérthegyi villák nem segítenek annyira a roma felzárkóztatásban. Visszaesek nagy részét akkor követték, amikor Farkas Flórián volt az Országos Roma Önkormányzat elnöke és aláírója is. A lap szerint a hatóságok egyszer sem kérdezték ki. Egyébként 20 évig volt fideszes képviselő is, és megszűnt a nyomozás. Bam! Itt nincs szent. Azt tanuljátok meg, itt a Fideszben nincs szent. Mindent el lehet lopni. Ez átír nekem, ez is a pofátlansága miatt. Ja, most nem láttátok, de hogy ezt így betettem így az álba. Következő, hát a Pancsó Aréna. Ez csak ilyen kis érdekesség, hogy Orbán Viktor kertjében, nem tudom, hogy még létezik-e olyan kis település, ami elbír egy ekkora arénát. Nézd, ott van Felcsút. Többször jártunk arra, mert van tanárom ott lakott, és oda mentünk hozzá. Nem ilyen iskolai tanár, hanem ilyen edző, nem foci. És hát amúgy nagyon sokat elmond ez a kép. Nézzétek ezt a kis falut, és ezt az arénát benne. Ez is egy szimbólum, hogy Orbánnak a kertjében van egy stadion. 0 forint. Pénze van sajnos, megtakarítása. Átír, amit itt szimbolizál. Volt egy kis tankönyv, mutyi, ez nagyon sok fajta tankönyv volt, drágák voltak. Lehet, hogy itt bele kellett avatkozni az államnak, de az lett a vége, hogy nem teljesen elégedettek most a tanárok a tankönyvekkel, nem túl jók a minőségük, állami propaganda is itt-ott felelhető a tankönyvekben. Hát ez egy kis apróság, amit meg se lepődünk, tankönyv mutyi, ez C. Volt egy hajléktalan törvény, ami morálisan is kifogásolható volt. Igenis, szerintem is a hajléktalanokkal, meg amit művelnek például Budapesten, ott azzal kell valamit kezdeni, de közben nem biztos, hogy a kriminalizálás egyfelől a jó irány, másfelől még, hogyha azt gondolnák, hogy ez a jó irány, nem tudom miért, akkor sem, hogy életképes egyáltalán az a törvény, amit létrehoztak, hogy kriminalizálni a hajléktalanságot, semmit nem old meg, és még csak be sem tartható. Ez is egy ilyen röhelyes dolog volt, ez is egy C-tier, de hogy így sok értelme nem volt ennek. Aztán a következő, baltás gyilkos a szupermarketben vásárolt egy baltát, és átment az örmény katona szobájába, és megölte, gyakorlatilag lefejezte, ment a következőt megölni, és elfogta a rendőrség, és hát kapott egy életfogytiglant, aztán Magyarország kiadta őt Azerbajdzsánnak. Puff, bam, ott van. És Azerbajdzsán ígéretet tett, hogy le fogja tölteni a büntetését, nem történt meg. Rögtön szabadon engedték, elő is léptették, és nemzeti hősként ünnepelték. Úgyhogy Örményország nem sokkal később megszakított minden diplomácia kapcsolatot Magyarországgal. Szóval itt belettünk szopatva, nem tudom, mit ígértek, hogy miért volt fontos az Azerbajdzsánnak kiadni a baltás gyilkost, de nem túl keresztény, nem, hogy valaki hidegvérrel meggyilkol valakit az országunkban, akit utána börtönbe zárunk, és azt mondja az Azerbajdzsán, hogy hát nem lehet, hogy inkább kiadjátok nekünk, eskü itt is börtönben fog ülni, és azt mondja a kormány, na jó, tessék, de akkor tényleg üljön börtönbe, és akkor kiszabadítottuk, előléptettük, csicska gecik, és mostantól ne hívjatok, mert le van tiltva a számotok. Mi értelme volt ennek az egésznek? Ez egy átírba, ez annyira röhelyes az egész, meg szomorú. Terroristákat is telepítkedtek itt, van az a Fáraón ügy, aki amúgy olajmilliárdos Orbán Viktor szomszédjában vásárolt telket, azt mondták, hogy ez nem ő, aztán kiderült, hogy mégis ő, aztán az Amerika hülye, meg minden volt itt is, bazen, hogy megint rejtegetünk egy ilyen világ által megvetett embert, ez nem az első, hogy itt betelepülnek ide kétes emberek, csomó dolog mellett ellenkiállunk és mellett kiállunk, és aztán kiderül, hogy az ellentéte, azt mondom, hogy ez semmi meglepetés nincs ebben, mondjuk azt, hogy a Orbán mellett volt ez a dolog. Ez legyen egy C, mert rövid ez a sor, úgy érzem. Ez is egy szimbolikus dolog szerintem, a felcsúti kisvasút. Stábunkkal együtt mintegy 15-en voltak kíváncsiak a nosztalgiázást ígérő vonatútra. A kalauz szerint azért előfordul, hogy ennél többen is utaznak. Eddig 6 év alatt összesen 32,8 millió forint veszteséget termelt a felcsúti kisvasút. Ki gondolta volna, hogy veszteséges lesz, pedig olyan jó beruházásnak tűnt. Felcsúti kisvasútnak is a szimbolikus érték a nagyobb inkább, hogy ez C-tier, de mi szüksége van felcsútnak egy kisvasútra, és ez tényleg érthetetlen. Meghosszabbodott már Bicskéig? Szerintem már meghosszabbodott. Aztán vannak itt repülőzések is, ezt sem szabad teljesen elfeledni. Szijjártó Péter saját magának engedélyezi a luxusrepülős hivatali utakat. Állami vezetők hivatalos célú utazásait is szabályozó kormányrendelet azonban csak akkor enged eltérést a miniszternek járó első osztályú megfelelő áron repülőjegy vásárlásától, ha azt a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője engedélyezi. És ez a külügyminisztérium esetén ez a Szijjártó Péter, vagyis saját magának engedélyezi a luxusrepülőjegy repülők bérlését az útjaihoz. Elég sokba kerül amúgy ez a sok luxusrepülés, de hát már megszoktuk, hogy Szijjártóra ránézünk, és felcsendül az utódlás zenéje, szóval B-tier. Ugyanúgy Orbán Viktor is szeret élni ezekkel a luxusrepülésekkel, vagy akár a önkormányzati géppel, vagy itt van, hogy a NER luxusrepülője Párizsban járt, amikor BL döntő volt, micsoda véletlen egybeesés, ezt is ide B-be mehet, mert nem lepődünk meg. A miniszterelnökség kiköltözött a kolostorba. Hát ez is egy szép dolog, amit azóta újítanak fel, ki tudja, hogy hány milliárdunk ment már rá. Igen, az utódlás nem véletlen emlegettem, szerintem mindenki, aki látta, azt érzi, hogy ez gyakorlatilag szólhatna a NER-ről is. Csak ott nem állami szereplőkről van szó, bár róluk is. Origo ezt így írta meg. Puritán szó szerint kolostori körülmények között folytatja Orbán Viktor miniszterelnöki munkáját új irodájában, az egykori karmelita kolostor épületében. 2019. januárjától a budai várban. Puritán körülmények között. A Nemzeti Galériától kölcsönzött festmények egy része még a földön, de az Iparművészeti Múzeum szőnyege már a helyén. A berendezésre 1 milliárd forintot költöttek. A tárgyalóban még fólia takarja a bútorokat, de a lépcső sor már teljes szépségében pompázik. A Karmelita kolostor felújítása több mint 20 milliárd forintba került, az eredetileg tervezett 13 helyett. Ezzel együtt teljes mértékben megfelel a 21. századi kormányzás elveinek. A kormányfő és a kabinet ettől kezdve fizikailag hivatalosan is elválik a törvényhozó hatalomtól, ahogyan azt a nyugat-európai országokban jellemző. De sikerült. Aranyos, hogy el van adva a budai vár puritánnak, meg hogy ez nagy szimbóluma itt a nyugatiságnak. Ez a karmelita az egy minimum átír ezzel az áthallással nekem. A vészhelyzeti és rendeleti kormányzás, ami volt a Covid miatt vészhelyzet, háborús vészhelyzet, inflációs, milyen vészhelyzetek voltak még? Sehol máshol nincs így Európában ennyi háborús, meg mennyi vészhelyzet, de itthon állandóan ez van, de étír, ez csak ilyen érdekesség. Aztán az új Puskás stadion, ami azért mókás, mert ugye úgy volt, hogy 190 milliárd, kerül, vagy annyi lett a vége, de hogy eleinte úgy volt, hogy 90 milliárd lesz, és közben 20 sportágat szolgált volna ki, lett volna futópálya tetején, mert mindenféle nagyon jó lett volna. 180 szobás szálloda, konferencia központ, irodaház, sportmúzeum, üzletek, éttermek, rendőrös is. 70-90 milliárdból, aztán az lett a vége, hogy hát ezeknek a koncepcióknak a nagy része kirepült, gyakorlatilag az focin kívül minden, és megdrágult 190 milliárdra, csak a tervezés volt 2,5 milliárd forint. Nagy ígéret volt, szokás szerint csúszott, drágább lett, kevesebbet kaptunk. Ismerjük már ezt a sztorit, C-t ír. Viszont ugyanez volt a vizes VB-vel is, ami 8 milliárdból felkúszott 50 milliárdra. Kérdés, hogy megérte, szerintem annyira nem, mert biztos nagyon izgi volt a vizes VB, de hogy így ebben, ha valamiben jók vagyunk, ezt berakom a D-ben, mert kevés dolog van itt. Ha valamiben jók vagyunk, az az, hogy azt mondjuk, hogy kevés, de hát mondjuk ez minden vállalkozás, és hogyha valamit építetsz egy házat, akkor is tudod, hogy az első, amit mondanak, hogy mondjuk hány millióba fog kerülni ezt a házat fölépíteni, valószínűleg háromszorosra lesz a végére. De hogy több idő lesz, mint alapvetően tervezték, többbe is kerül, és még kevesebb dolog is fér bele a dologba. Ez így szokott lenni itthon, ilyen volt a vizes VB is, de a stadion az mindenki. Schmidt Pál plágium ügye, azért ez is sokat elmondta, hogy lefordította szó szerint dolgokat, aztán hát lemondott. Ez egy C-t ír, azért nem renged bele a dolog, de hát azért nem volt szép. Lázár Jánosról egy F-tír, amúgy Lázár Jánosról sokkal rosszabb dolgok is vannak, de hogy volt a kocsiján egy ilyen, ami azt figyelte, hogy nehogy le tudják mérni. Lehet, hogy innen kapcsolta a Lézer Jani becenevet. Lázár János minisztériuma megkezdi a KRESZ átírását. Következő az, hogy több 1000 milliárdnyi közvagyont szerveztek alapítványokba. Alapítványi fenntartás alá került a magyar felsőoktatás 70%-a, az állam pedig több 1000 milliárdnyi forinti közvagyont ad oda a fideszes delegáltak által vezetett szervezeteknek. Ez azért nagyban nyomták itt. Sietni kellett több 1000 milliárdot kiszervezni, hogy a hatalom megmaradjon akkor is, hogyha nem lennének a többségben a parlamentben. Ez az alapítványos dolog, ez szerintem ez egy estír nálam. Egy kis színes. Az állam 43 milliárdos veszteséget vállalt át Mészáros Lőrinctől a Mátrai erőmű megvásárlásával. Hát, hogyha Mészáros bajba kerül, őt nem hagyjuk az útszélén, úgyhogy beszálltunk mindannyian jó sok milliárddal, de hát ez egy dé, hát most az, hogy nyilván. Amúgy is már nagyon sokkal kisegítettük, de az a 43 milliárd úgy látszik még kellett neki. Ilyen is volt, hogyha nem emlékeznénk rá. Volt ilyen is, hogy törvénytelen utaztatták választani a kettős állampolgárokat. Az ukrán-magyar határnál összehangoltan és szervezetten szállították a kettős állampolgárokat szavazni. A célpont stábja a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár Bereg megyei jelöltjének kampányába beépülve került kapcsolatba. Egymaga nagyjából 1000 szavazót szállított a kormánypártoknak. Hát ilyenek is előfordulnak, de hát ezen nem vagyunk meglepődve, úgyhogy ez csak egy D-tír szerintem. Hogy hogyan karaktergyilkolják le, hogyan járatják le az embereket a valótlanulban, nagyon szépen össze van foglalva ez az állami pénzen működtetett propaganda gépezet, ami megaláz, és gusztustalan módszerekkel próbálja lejáratni az embereket. A média az egy nagyon veszélyes dolog, talán a világ egyik legveszélyesebb dolga. leemeli rólad az arcodat, leemeli rólad az arcodat. Ez nálam estér sajnos, ez gusztustalan. Matolcsi Ádám és baráti köre jól megszedte magát a 400 milliárdos veszteséget termelő jegybankon, B-tír azért, de ezek a Matolcsi körei, hagyjuk, semmi meglepő. Budapest-Belgrád vasútvonal 979 év alatt fog megtérülni, azt ez még nem most van. Nyilván kiderült, hogy Szerbiában kilométerenként már 1,4 milliárd forinttal olcsóbban épül a vasút, kilométerenként ennyivel olcsóbb. Valamint azt is rekonstruálták az uniós és balkáni források alapján, hogy milyen geopolitikai játszmába szállt be Orbán Viktor azzal, hogy a kínaiaknak gesztus tett ezzel a projekttel. Erre a gesztusra az is bizonyíték, hogy komolyan lobbiztak a magyar oldalról azért, hogy más útvonalon menjen Budapest-Belgrád vasút, de a kínaiak ezt lesöpörték az asztalról. Ez a kínaiaknak való bepucsítás, ez hát minimum egy átért megérdemel ez a vasútvonal. Volt a Questor botrány, annak is van fideszes kötődése, még plusz érdekesség, hogy ugye fideszesek korábban tudták meg, hogy bukni fog a Questor, úgyhogy lehet, hogy még tudtak erre időben reagálni. Questor botrány annó nagy volt, most már lehet, hogy annyira nem szólna nagyot, de B-t írva belemegy az is. Elég volt ebből! Annó balhé volt, most már max egy C-tírt érdemel. A rezsicsökkentés, aminek bár van jó oldala, azért, hogyha jobban belemegyünk, jobban belelátunk, akkor rájövünk, hogy lehet, hogy kicsit át vagyunk cseszve vele, és nem olyan egyértelműen jó dolog, mint aminek tűnik, de nyilván ezzel lehet vitatkozni, hogyha D-tírbe rakom. Norvég alap, 77 milliárdot, pum, elveszítettünk, pedig lehet, hogy lett volna helye, csak az kicsit összevesztek, így a civil szervezeteknél nem tudtak megegyezni a dolgot. Orbánék is zavart őket, hogy nem mindent ők kontrollálnak, úgyhogy az lett a vége, hogy nem kapunk 77 milliárd forintot meg, és szerintem nagyon sok civil szervezetnek ez kifejezetten fájó pont, és ez valahol a civil szervezetek elleni hangulást is jelképezi nekem, bam, mehet a átírbe. Viszont, ami még szomorú, az az, hogy a Covid halálozások itthon, hogy mondjam, 46 ezer Covid halott, ugye legalább kormányozni tudnak, de mégis a világon lakosság arányosan az egyik legtöbb, ha nem a legtöbb halálozás Magyarországon volt. Ez is azért sokat mondó, miközben szerintem lakosság arányosan a legtöbb lélegeztetőgépet mi szereztük be, úgyhogy ez is egy minimum átír. De hát, Gyurcsány, igen. Letelepedési kötvények. Sok szinten úgy érzi az ember, hogy szembe mennek azzal, amit képviselnek a migráció kapcsán. Úgy látszik, a migráció akkor nem zavarja őket, ha valaki fizet, még akkor is, hogyha ugye egy terrorista. Ez is egy átír. Még mi van itt? A Lézer János, ez nagyon mókás, hogy család földjeinél egy kastélyt építettek. Nem az ő telkükön, de így érdekes, hogy ők pont az összes telek így körülötte kb. A Lázár Jánoséké, vagy a rokonai. Ott középen meg felépült egy kastély, ami nem az övé, de az az ember is köthető valahogy hozzá, de hogy így Lázár János ugye nem tud semmiről. Hogy lehet, hogy van egy csomó telkem, és a közepére felépül egy kastély. Jó, hát ez semmi látnivaló, nincs, csak egy D-tír. Miért lőnk az út is épült arra? Mik vannak, nem is hiszek nektek. Amikor volt ez a termelőföldek újraosztása, akkor nem feltétlenül a helyi gazdálkodók kapták meg, hanem a jó politikai kapcsolattal bíró. Sokszor a mezőgazdasággal még csak köszönő viszonyban sem lévő földterületektől gyakran távol élő tehetős emberek jártak jól az állami termelőföldek újraosztásával. Ezt is mutyira használták föl, sokkoló, de sajnos ez kifejezetten gusztustán szerintem a így kibaszni a helyi emberekkel. Átír. Trafikügy, itt is azért borítékolható, hogy valamennyi mutyi volt benne, de olyan rég történt már trafik mutyi, hogy rakjuk a D-tírbe, mert biztos csak jót akartak. Viszont kata ügy. Lehet vitatkozni azon, hogy ez mennyire jogos volt a kata, de attól még a vállalkozásoknak ez egy fontos dolog. Egy nem túl bonyolított adózási forma volt, ami helyett lehetett volna várni a adóév végéig, ahogy szoktak ilyen törvényekkel. Úgy látszik, itt egy hónapon belül be kell szántani. Át is alakíthatták volna a katát igazságosabbra, növelhették volna az adót, de nagyon sok emberrel csak úgy kibasztak. És ebből ez a kata az átír, mert nagyon szépen szimbolizálja azt, hogy mennyire beleszarnak, hogy ki, hogy jár. Egyszerűen megszüntetik szarokra, és akkor mindenki mehet egy másik adózási formába, egy másik tök elavult adózási formába, ahelyett, hogy kitaláltak volna valami újat, valami, ami megtartja a kata egyszerűségét. Hát nem sikerült, hogy mindenki szopja meg, és kapjátok be, ezt találták ki. Az Orbánnak is voltak érdekes megjegyzései. Kártérítést kaptak a roma gyerekek, akiket éveken át elkülönítettek az iskolában. Konkrétan azt jelentette, hogy külön osztályba járatták a roma gyerekeket. Lehet, hogy voltak problémák, de szerintem az, hogy szegregálják őket, az csak elmélyíti a problémát. Lehet, hogy más megoldás kéne. Lehet, hogy a felzárkóztatási pénzeket nem elrakni kéne, és akkor lehet, hogy lehetne azzal valamit kezdeni. De itt az semmiképp nem segít, hogy szeparálják őket, nem engedik be őket a farsangi bágba, nem vitték őket osztálykirándulni, nem tartották meg nekik az informatika órákat, nem vettek részt úszásoktatáson, és aztán biztos csodálkoztak, hogy máshogy viselkedtek ezek a gyerekek, miután mindentől elzárták őket, és hát ezután kellették is kárterítést fizetni. Ez hogy van? Hogy egyébként valamilyen okból velem egy közösségben, egy faluban élő etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségi összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül, miközben én meg itt kecsölök egész nap. Kicsit hergel a romák ellen, ugyanúgy meg lehetne ezt a kérdést fogalmazni olyan szinten is, hogy hogy lehet, hogy ők akkor el vannak szeparálva, amikor ugyanannak a közösségnek a tagjai. Így úgy látszik, nem akarta föltenni ezt a kérdést Orbán Viktor, de rendben, ez különösen csúnya megjegyzése volt, szerintem Vityának mehet az átírbe. Következő, 43 milliárdból épít kajakkenő akadémiát a Velencei tónál Tibor István volt üzlettársa. A Velencei tónál, ami éppen most szárad ki, ugye, meg minden baj van. Több mint 40 milliárdból épül ugye ez a központ, és közben a víztározók rekonstrukciójára, az ökoszisztéma helyreállítására a kormány viszont arra már nem tud pénzt áldozni, sajnos arra nem tud. Hát igen, ez csak egy B-tíret, ez semmiség. Én azt mondom, hogy semmiség. Itt van az a megjegyzés is jó volt, amikor valaki azt mondta, hogy biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból, szerint ezt félremagyarázták ezt a mondatát, de azért... Zsiga Marcell szerint Matolcsy Györgynek igaza volt abban, hogy meg lehet élni havi 47 ezer forintból. Biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. Nem értettem, jó! Biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. Egy átír, mert az, hogy azt gondolják, hogy 47 ezer forintból biztos meg lehet élni, az mindent elmond erről a kormányról. Mondják ezok, akiknek akármennyi milliárd sem elég. Én szerintem 47 ezerből biztos jól meg lehet élni. Ez is szép. Bezárták a Népszabadságot. Nem tudom, hogy mennyire volt véletlen, hogy ugye a Szijjártó helikopterezés is ott pár nappal ezelőtt ott napvilágot látott, de már tervezték ezt az egészet, hogy ezt a Népszabadságot beszántják. Népszabadság beszántása az is egy szimbolikus ügy, szerintem mehet is az estírme. Hókáosz. Hát ez csak egy apró érdekesség, amikor tudjátok, azt javasolták, hogy üljünk be egy másik autóba. Közben nekem ez a kedvencem, ez a fejetlenség, ami volt, hogy összeomlott az ország, és akkor a vége az lett, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek sikerült azt mondani, hogy az emberek felelőtlensége volt a kialakult helyzet. Szóval valami történik ebben az országban, amit te uralsz teljesen, és valami félremegy, és még akkor se tudod vállalni a felelősséget. Akkor kurva jó az az ország, amikor ki kell lopni az egészet, amikor valamit tényleg csinálni is kéne, mert valami helyzet alakul ki, akkor hirtelen mindenki más kapja be, és nem a te hibád, ez a ti hibátok. Ez inkább csak ilyen mókából, itt mindenki üljön át, nem tudom kinek a autójába, de ugyanilyen móka a Mars lakók, nem tudom, emlékeztek erre a sorozatra, én nem annyira, nem túl minőségi, arra igen. Nagyon-nagyon megbukott, alig nézték, és próbált az MTV-a eltitkolni, aztán kiderült, hogy 841 millió, közel egy milliárdot fizettek ki Jáksó László cégének, cserébe jól megbukott. Semmi sem marad. Hát igen. Így jó. Tehát egy milliárdból amúgy annyira kurva jó sorozatot lehetett volna csinálni, és ez több mint 10 éve volt. Hát ez fantasztikus, ez nagyon-nagyon-nagyon felül volt árazva ez a Mars lakók, de mégiscsak egy ilyen fun fact, menjen a F-tírbe a Mars lakók. Németh Szilárd, így jön magába, átír. A netadó 150 forint per gigabyte. Jó Istenem, az ezt a hülyeséget. Szóval ez dilettánságot annyira szépen, hogy mondjam, prezentálja ezt. Hú, nekünk mennyi, akik állandóan föl kell tölteni videót, meg lehet tölteni, meg minden, meg nagy a netforgalmunk a streamek miatt, de jó, inkább csak a vicc faktora van, mert nem sose gondolták komolyan D-tír. Rogán hullámvasút. Jó, nem a Rogán hullámvasúton, de hát ami ugye azóta bezárt, valaki helyre is tett kommentekből, jó, sokat jártak oda, elhiszem, de hogy már alig volt fenntartva, hát ez most foglalkoztunk vele, jól van ez így be, ami megkapta az EU-s pénzt, és amint lejárt az 5 év, bezárt az egész hely, és amúgy sem tartották fent. Ez az egész EU-s pénzekkel hogy bánunk, hogy megépítjük, utána nem költünk semmit a fenntartásra, és amint nem kell visszafizetnünk a pénzt, bezár az egész, ez átír ezzel a hullámvasúttal, ez ami most zárt be a napokban, szóval ez fantasztikus. Az egész propaganda, amit felépítettek, ez a megafonostól, mindenestől összes ilyet, ezt berakom az Estírbe, mert kifejezetten röhelyes az egész, ami megy. Nagy Feró Kossuth díja, ez csak ilyen kis érdekesség. Nyilván megérdemelt az öreg, de csak ide a D-tírbe lakjuk, jó? De ugye a Nagy Feró Kossuth díja mellé nyugodtan lakjátok a Bájár Zsolt lovak keresztjét, meg ezeket, ez szimbolizálja, hogy a művészetre hogyan tekintenek. Ezt inkább be is rakom B-tírbe. Ez a haveri alapú ország, hogy ha azt mondod, amit mi gondolunk, akkor tessék, itt vannak a díjak. Oké. Okay. Metró felújítás, ugye? Szóval valamennyire ebbe bukott volna bele Tarlós, szerintem ebbe is. Az, hogy drágában vettünk Oroszországból, és hát felújításra küldtük, nem biztos, lehet, hogy küldtek újakat, de hogy olcsóbb lett volna újonnan venni rendes metrószerevényeket, és helyett az Oroszországnak becsicskultunk. Ez is egy szép szimbólum amúgy az egésznek. Ez mehet a B-tírbe. Főleg, hogy budapestiek majd most is élvezhetik a kondi nélküli 3-as metrót 2024-ben. Aztán a Fudan, ugye a diákváros, amire nagyon nagy szükség lenne, hogy a diákok Budapesten, ahol nagyon-nagyon magasak az albérletárak, és nincs egy kollégium, legyen egy diákváros. Ez baromi fontos lenne szerintem, és Fudant akarnak egy kínai egyetemet helyette. Mi a fasz? Ez átér szerintem, ez az egész Fudan ügy. Az, hogy Oroszország propagandáját ennyire nyomjuk állami pénzen, lásd Origo, Putyinnak nyalunk, hogyha kell, Putyin bankjának minden kedvezményt megadtunk, amikor bejött, meg hogy az egész, hogy ilyen az Erdogántól kezdve mindenféle diktátornak keressük a kegyeit, vagy bukott nyugati vezetőknek, aki valamennyire szépet mond rólunk, ez is egy nagyon furcsa, érdekes vibe-ja van ennek az egésznek amúgy. De rengeteg dolog van, ami még nem fér bele a listába, és majd írjátok meg, hogy mi, mert még elfelejtettem belerakni a vadászati kiállítást, azt, hogy mennyire uszítanak a melegek ellen, Kövér Lászlót, az, hogy mennyire kicsinálják az ellenzéki városokat, akár Budapestet is, ugye, hogy veszik el a forrásaikat, az elvesztette közpénz jellegét, vagy az köthető az egyikhez itt ezek közül? Jó kérdés. Civil szervezetek megalázása, ugye, nemzeti konzultáció, hogy mennyire hülyének néznek közben, Balaton elfoglalása gyakorlatilag, balatoni szállodák, az élelmiszermentő központ, az nagy kedvencem, amiben már milliárdokat beleraktunk, és még egy kiló élelmiszert nem mentett meg, a ménes birtok a Lázárnak, szóval vannak itt még egyéb dolgok. De végére hagytam pár szimbolikus jelentőségét, a magyar oktatást, az, hogy nincsenek tanáraink, az, hogy a gyerekeink jövője, az engem az egyik, ha valami zavar most, az nincs pénz a suliknak, nincs ember, nincs erőforrás, nincs átgondoltság, és még ami pénzbe se kerülne, azt se sikerül megoldaniuk olyan szinten, hogy még mindig a régi porosz oktatást nyomatják, visszafele fejlődünk, kiveszik az érvelést, még több lexikális tudás, szóval nem csak pénz ügyi szinten szarják le az egészet, hanem még, ami nem pénzbe kerül, hanem csak elf, hogy hogyan kéne tanítani, azt is tönkre cseszik, az egész magyar oktatást nem sikerült, nem csak, hogy felvirágoztatni az elmúlt 15 évben, hanem még szarabb, mint volt, estíres bűn. Borzalmas, borzalmas dolog ez. A kórházak állapot, az egészségügy, láthatóan a magánegészségügybe akarják terelni az embereket, mert egy csomó havernak magánegészségügyi cége van. A pénzt félig megoldották, de nem teljesen. Arra is a Covid kényszerítette rá őket, de közben ugye azért nem bírtak és hoztak mindenféle egyéb szabályt, aminek az lett a vége, hogy rengeteg helyen felmondott rengeteg orvos, mert neki mostantól már csak a magán éri meg, és ezért ott állnak, és kevesebb orvos van, mint valaha az állami kórházakban, aminek a végén ott állunk, hogy teljes osztályok zárnak be, és a várólisták meg a nem is tudom, hogy hol vannak. Szóval ja, az egészségügy ilyen szintű szakmaiatlansága, hogy ennyire szarul kezelik, ez is estír. A szegénységi mutatókban, az EU-ban élen járunk, mindezek ellenére látjuk, hogy milyen rengeteg helyen folyt ki a pénz, ahogy látom itt is, hogy Rogán ül a hullámvasúton közben 47 ezerből biztos nagyon jól meg lehet élni, csak keveseknek sikerül. Szóval az, hogy rengeteg szegénységi mutatóban elsők vagyunk, vagy kb. Egy-egy ország van néha előttünk. Közben ezeket látni, ez így összehasonlítva valami szörnyű. És úgy érzed, hogy semmibe veszik ezt, és leszarják, és úgy csinálják, mint hogyha itt nem lenne szegénység, mert azt mondja, a propaganda, ez is estír. És ami valamennyire segíthetett volna, és szimbolikusan ez itt az utolsó pont, a lombkoron a sétány, ami szimbóluma annak, hogy rengeteg EU-s pénz jött ide, ami segíthetett volna ezeken, amit jól is föl lehetett volna használni, de csak az volt a cél, hogy szétlopják. A válság után vett át az Orbánék az országot, fellendülés volt, jöttek az EU-s pénzek, stb. Nagyon sok lehetőség lett volna ebben az országban, remélhetőleg még most is van valamennyi, de az EU-s pénzeket inkább szétlopták, az a lombkorona sétány is sok mindent elmond erről az országról. És még biztos nagyon sokat kihagytam amúgy. Hát gondoltam, egyszer jó lenne ezeken így végigmenni, egy részén legalábbis. És nem véletlenül mondta azt Magyar Péter amúgy, hogy itt erre nincs atombomba, és tényleg, hogy ezt elnézve, mit lehet még? Ha ez nem volt elég ennek az országnak, és utána megint jön a kétharmad, és még ebből se tud kinőni egy normális ellenzék, amit láthatom, hogy minden szinten próbálnak gáncsolni, szóval azért nem segítenek azon, hogy legyen egy normális ellenzék. De itt tartunk. Tényleg milyen atombombát vár bárki egy ilyen országból, ezt mind, nem csak, hogy meg lehet úszni, mert nagyon sok politikus, aki ebben érintett, az ugyanúgy pozícióban van máig, vagy eltusolják az ügyeket, vagy hasonlók. Nagyon sok ügy van, nagyon kevés következménye. Ezek után sok kérdés lehet az embernek, aki még itt van, megkérdezheti magát, hogy miért vagyok még itt. Ha itt vagyunk, akkor már miért nem teszünk valamit, vagy ha tenni szeretnénk, akkor mit tegyünk? És egyre nehezebb ezekre a kérdésekre így megtalálni a választ. Pedig itt azért pénz volt, forrás volt, lehetőség volt, és itt tartunk. Azt mondják, hogy olyan államot kap, vagy olyan vezetést kap egy ország, amiatt megérdemel, és hát mi vagyunk az, akik újra és újra megválasztják ezt kétharmaddal, de mindenki felteti a kérdést magának, hogy mit keres még itt, vagy ha itt van, akkor mit fog csinálni, vagy hogy mit csinálhatna. És amikor ott vagy, hogy hát mit csinálhatnék, újra eljutsz megint az első kérdésig, egyre többször eljut az ember az első kérdésig, miért van még itt? Ezt a videót mindenkinek linkeljétek, és utána jól meg lehet beszélni a családi vasorákon, szerintem. Tudom, hogy mit fognak erre mondani bárki erre a videóra. Soros, Gyurcsány, migránsok, dollár, baloldal, LMBTQ propagandja Brüsszel, ezeket mind elmondhatják, CIA, jogos, ezt is elmondhatják, csak a kérdés, hogy ezek mind megmagyarázzák ezt a sok dolgot. Azt felejtsük el egy csomószor, hogy mindannyian ugyanazt szeretnénk egy szebb és jobb országban élni, ami nem arról szól, hogy egy haveri társaság pont jó pozícióban volt, pont jókor, és aztán úgy gondolt, hogy akkor ez mi lenne, hogyha lenyúlnám az egészet.